A właśnie, to tytuł tego nagrania, to Leny Krawiec. To trzeci singiel i utwór tytułowy z 10 albumu wydanego we wrześniu. Przypomnijmy, że to złota płyta w Polsce, no i trójkowy patronat. Leny Krawiec dziś wielokrotnie do usłyszenia, to nasza piosenka dnia. Między innymi po godzinie 7, a tymczasem na Budziku spokojnie, delikatnie 7 po 4. Chociaż gdyby tak się uprzeć, to można by powiedzieć, że gratulacje i gorące pozdrowienia, to tak w sumie można by powiedzieć, że za darmo. To za chwilkę. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Myślimy o pierwszych trzech sygnałach od państwa. Te mailowe, telefoniczne, SMS-owe. Przypomnę, budzik, @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Jak my to zwykliśmy wywoływać? Trzy szybkie, czas start. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Niech miłość płonie w świetlistej koronie. Over again, niech tańczy na niebie. to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. Tak się jakoś złożyło, że panowie górą w konkurencji, panowie panie, 3-0. Zatem, panie, mobilizacja jutro, może być sytuacja zgoła odmienna. 14 minut po godzinie 4. Pierwszy sygnał od państwa, telefoniczny od pana Rafała z Pawianicy, jak zwykle na szlaku. Bardzo się cieszymy za kółkiem. No i znów weekend szybciusieńko minął i znów jedziemy. Bardzo się cieszymy, że państwo zabierają nas razem ze sobą w tę drogę i w pracy, czy w pracy właśnie. Pan Rafał dziś pierwszy telefonicznie. Pana Mateusz gorąco pozdrawia. Jak to miło kończyć długi tydzień pracy z budzikiem. To już ostatnia nocka. Wałbrzych bez mrozu. Słychać śpiew ptactwa na okrągło z fabryki kół. To od pana Mateusza. Pierwszy sygnał mailowy. Również bardzo się cieszymy. I dzień dobry z Człuchowa. Mówi dziś pan Radek SMS-owo. Delikatnie zaczyna pruszyć śnieg. Jak się pisze pruszyć? A może i tak. To pan Radek, dziś pierwszy SMS-owo. Serdecznie gratulujemy budzikowym przodownikom. W dalszej części naszego spotkania, a jakże adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa, to wszystko się przyda się. Grzegorz Turnał, nowe nagranie w Trójce, a za chwilę powitanie nowego dnia. Nie pytaj, nigdy nie poznasz, jaki dla mnie, jaki dla ciebie kres przeznaczyli bogowie babilońskich, nie szukaj wróżb. O Leukonoe, o Leukonoe. Czy więcej zim da nam Jowisz, czy to dla nas ostatnia już? Ostrymi skałami wybrzeża rozbija tyreńskie fale. Dzień każdy zrywaj jak owoc, nie czekaj jutra. O Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe, o Leukonoe. Oh,

księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. Słońce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia siedem minut po godzinie czwartej, pora na trójkowe kalendarium. To na razie wybrane wydarzenia z historii. Z 8 grudnia w roku 65 przed naszą erą urodził się Horacy, rzymski poeta, twórca satyr i pieśni. To właśnie on wywarł duży wpływ na teorię literatury europejskiej, a zmarł w roku 8 przed naszą erą. W 1865 urodził się Jan Sibelius, fiński kompozytor, twórca poematów symfonicznych, m.in. sagi, tapioli i słynnej

Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie, a no właśnie, teraz ciśnienie ostro w dół, w dzień będzie rosło, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Temperatura w ciągu dnia od zera na wschodzie, plus 2 w centrum, najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do plus 4. To bardzo dobry pomysł. To ja też może cała zamienię się w słuch i nasłuchuję tu i tam, co u Państwa po drugiej stronie radioodbiornika, pogodowe, drogowe wieści, a jakże te na bieżąco od Państwa dojeżdżających do pracy albo właśnie szoferów zza kółka wprost. To za chwilkę, przypomnę tylko budzik @polskieradio.pl, 22 73 oraz 71335. A ten adres mailowy to też dla tych szczególnie, co troszkę dalej od naszego kraju raju, zagraniczne wieści od Państwa również mile widziane. To za moment, a jeśli chodzi o tu i teraz, to nasz budzikowy alfabet. Dziś 3 razy L, no pan od muzyki nie na L3 ani na L4, ale trzy nagrania na literkę L właśnie zatytułowane, a właściwie wykonawcy na L, tak należałoby powiedzieć. Lombard to za nami, Elsztat za chwilę, a wcześniej Lollipops. Trójka. Program trzeci. I'm feeling No i już pozamiatane. Trzy szybkie za nami, nasz budzikowy alfabet, trzy utwory wykonawców na tę samą literę, Lombard, Lollipops i Elsztat. To za nami, a przed nami bardzo pięknie, za 17:17 państwa sygnały poranne. Poranne od pana Artura z Torunia, radosne dzień dobry od pana Mateusza z drogi do pracy. Pani Małgorzata, przepraszam, podpisano Gośka z Rybnika, no ale ujmijmy to, że pani Małgorzata zgłasza swoją obecność. Dzień dobrych wiadomości, tak to było wczoraj, a zatem by były to również dziś te dobre wiadomości, a jeśli niedobre, to jeszcze lepsze. Bardzo dziękujemy, gorąco pozdrawiamy i jakoś tak wsparcie w budzikowej rodzinie to jakoś podtrzymuje na duchu. Bardzo się cieszę, że już od poniedziałku. Pan Krzysiek także z nami mówi, czuwaj, dziś 34. rocznica śmierci Johna Lennona, przypomina pani Julia. Oczywiście także John Lennon i to w muzycznym trójkowym kalendarium będziemy przypominać. Pani Kasia, jeszcze na dziś potrzebny motywujący cytat. Potrzebny, jakiś dobry, motywujący cytat. Może pomożemy. Pani Kasi będzie na pewno bardzo wdzięczna. Drogą mailową, czy telefoniczną, czy SMS-ową, raz, dwa, trzy, i może się uda. Pani Agnieszka odlicza do koncertu Briana za 8 dni. To ważne wydarzenie, a tu i teraz na polu 1 plus opady takie jakieś przelatujące. To na dzień dobry. Pan Grzegorz też z nami. Ach, to już informacja z Wysp Brytyjskich. To za chwilkę sięgniemy po te informacje od państwa zagraniczne. No i już nam się zrobiła 4:44 i 44 sekundy. To teraz Fisze, Matę, Tworzywo, Ślady. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i palm. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ona mówi, problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy wschód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci. Zapamiętać cię. zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Wróżę, sukces. Wróżyłem w ubiegłym tygodniu i, no i bardzo proszę, jako nowość na miejscu 12, no co prawda nie najwyżej notowana nowość, ale przy konkurencji dużej ryby, przyjaciół karpia, który to wylądował jako nowość na miejscu 5, no to i tak wspaniały sukces. Na 12 Fisze Made Tworzywo, Justyna Święs i utwór zatytułowany Ślady, choć pamiętajmy, tu musimy dodać ale, no właśnie, Fisze Made i Tworzywo z utworem Pył na miejscu 1 niezmiennie. Pierwsza pozycja obroniona, co także bardzo nas cieszy. Państwa sygnały zagraniczne, a jakże zakończyliśmy i zaczniemy od pana Grzegorza. Wielka Brytania, Środkowa Anglia. Wszystkich kierowców ten poranek zmusił do złapania za skrobaczki. Drapanie, czas zacząć, a zatem także i ten brytyjski PDF, pora rozpocząć. Bardzo się cieszymy. Serdeczne pozdrowienia z Sydney. Pogoda piękna, świeci słońce, 30 stopni, a ja w pracy, tylko zerkam tęskno za okno. To popołudniowy sygnał od pani Mai. Bardzo dziękujemy, Sydney obecnie. Pan Stefan z lodowca w Austrii wciąż, no człowiek musi, no, taki to żywot na urlopie. Znów trzeba śmigać. Zazdrościmy i pozdrawiamy. Pan Michał Kilomenta obecny, jeszcze troszkę nieprzytomny, ale dajemy radę. Mam nadzieję, że pośpimy. Kiedy to dnia będzie przybywać? Aha, tak sobie człowiek obiecuje. Na fińskim polu 4 stopnie powyżej i deszczowo. To Finlandia się kłania. Bardzo dziękujemy. Pan Marcin jeszcze z Antypodów. Dziś poniedziałkowo, popołudniowo z radością wyciągam rękę, by jak zawsze niezawodnie podpisać listę obecności. No i już biegł się do papierków. Wellington, Nowa Zelandia i pan Marcin. Niezawodny, jak zwykle. No to teraz nasz tradycyjny, a nie wiem, czy on Jan jest, czy jak mu tam. No w każdym razie Kowalski. O tym, że dobrze jest tak. Za 9:05. Jest niedziela, siedzę sobie przed domem. Przez butelkę zerkam na świat. Słońce jakoś tak dzisiaj zielone, cisza taki zielony ma smak. Jest niedziela, świat usypia w upale, przed południem, a może po. W radiu leciał taki luźny kawałek, zaraz, zaraz, jak to szło. Zapomniałem, zresztą nie ma sensu sens. Jest niedziela, czas się nudzi wspaniale. Sny spadają z moich rzęs. Młody ksiądz na rowerze mi przywiózł niezupełnie niewinny twój list. Długie nogi, wiatr, zgrabne nogi, szept. Wczoraj otworzyłaś mi. Śpiewać nie chce się. niedziela, zimne piwo i cisza. Tyle wstydu ukradłem znów ci. Całe szczęście, że twój ojciec nie słyszał, gdy skakałem przez okno w świt. Jest niedziela, kogutowi zwiąd przebyk, nawet nie zdał spokój zwykłom. W radiu leci ten kawałek, co wtedy, gdy tak łatwo nam doszło. Ja nie wiem, czy górale z Podsamic ich Tatar podzielą tę opinię, że dobrze jest tak, bo ostatnio pusto pod samymi Tatrami, pod samyśkimi górami i ten spokojny czas, być może to taka cisza przed burzą. No, życzylibyśmy spokoju, spokoju i góralom, tym wszystkim, którzy żyją z tego przed świętami, przed tym okresem świątecznym, później także sylwestrowo-noworocznym. To o tym w kilku słowach żołnierskich po godzinie piątej. Będziemy mówić po piątej także, wybierzemy się na narty. To już można szusować. Na trasach, co prawda, dośnieżanych, tam dobre warunki jazdy i gdzie można szusować właśnie. Podpowiem, że na południu kraju. To także o tym po godzinie piątej. Po piątej o tym, że na nartach można szusować także w lesie. Do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody będziemy i my, i leśnicy zachęcać. To także po godzinie piątej, no ale wcześniej trzeba się jakoś do tego przyszykować. Znaczy, nie chodzi o to, że wstać się od razu zza biurka i od razu samo wyjdzie. Nie. Troszkę trzeba przygotować się, ale wcześniej także nie tylko kondycyjnie, ale również zadbać o swoje zdrowie, o to, by na przykład nie marznąć. I o tym powiemy, co jeść zimą, by nie marznąć właśnie. A nawet może się przydać dla tych wszystkich, którzy być może na autobus, na tramwaj będą czekać z samego rana. I cóż tu w siebie wrzucić, nie tylko na siebie, ale w siebie, by nie zmarznąć właśnie. To między innymi o tym po godzinie piątej. Zachęcamy niezmiennie do porannej korespondencji, bo i powitanie nowego dnia, i szelest prasy, i muzyczne trójkowe kalendarium, to i więcej po godzinie piątej. A do piątej OSTR i Przyjaciele. Za 4 minuty jakoś tak piąta będzie. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża, słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z pączem, nie problem, się nie bują hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena tu. Enigmatik, oderwa mnie od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas, kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, gruby granik. Nie ma szampana na kaskad. Za to żarbie z nas jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu blitz, mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, sala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowego gazpa. Astma, nie daje mi żyć, życie daje mi astma. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like enough stress. This is like a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Poza tym, jako meda serce mam astigmatik, oddycham powietrze.